Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Simon Richard Nielsen. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben her fra Jørinvestor. Det er mandag den 28. november, og der er igen gang i den. Den her gang, der sætter vi fokus på de store protester, som vi ser i en række kinesiske byer. Det skaber skvulp på de finansielle markeder. Olieprisen den dykker, dollaren den stiger lidt, og så er aktiemarkedet altså ret surt. Det skal vi tale meget mere om i dag. Lige om lidt, så ringer vi op til Jakob Petersen, som er analysechef i Sydbank, og han giver sit bud på, hvad pokker det er, der nu sker. Med i studiet har vi også vores allesammens Lars Svendsen, som er klar til at åbne børsen sammen med mig lige om lidt, og sammen med ikke mindst Joachim Brygmann. Velkommen til. Tak, Simon. Du er CEO og medstifter af en kommende, det er sådan en dansk startup, som jeg har forstået det. Korrekt. Vi er over i Fintech. Korrekt. Det er en handelsplatform. Korrekt. Med kortagefri handel. Yes. Med aktier. Korrekt. Ikke nødvendigvis gratis. Men gratis og kortagefri er ikke det samme. Det er ikke det samme. Det er vigtigt at være transparent omkring. Og så Joachim, du har en baggrund i den finansielle sektor, så det kan vi også nyde godt af her i løbet af programmet. Men Lav, lad os komme i gang med det. Børsen er åben. Hvad sker der? Ja, vi er nede med 0,8%, og vi, som du jo sagde lidt om, dels har vi jo lige overstået den her weekend med omsætning i USA, det der, det kan vi selv vel også tale lidt om, hvis vi har nogen greb om det. Men det er jo alt det her Kina-ballade nu, ikke? Og det er jo interessant, at der sker noget i riget i midten. Og de skal en regering hen over midten, du. Nå. Men jeg selv bare med at fylde mig, hvor midten er. Ikke Kina. men det er jo ligesom det, der er det store nu, og hvor meget kan det der gå hen og udvikle sig til, ikke? Men altså, det har i hvert fald forløbig jo fået den effekt, at dollaren er blevet en lille smule stærkere, det er ikke ret meget, men olieprisen er faldet, og det er nede i 74 nu, og for amerikanere, det er der West Texas, et eller andet. Intermediate, ja. Og så har vi ham, Brent, Nordsjøolien, han ligger på 83. Der er et stort gab, det er faktisk meget stort prisgab, der har været de senere måneder på nu, altså, det er cirka 7, ikke? Og det er ret stort normalt gode. Nogle gange er de fuldstændig paritet og lidt under, den anden kan også være, men altså normalt 2-3 højst. Ikke? Og det er jo sådan lidt tricky, det tyder jo lidt på, at der måske er mere brug for også måske fysiske varer i Europa. Der er jo, jeg gør jo lidt op i tankskib og alt det der, ikke? Og jeg sidder jo straks og begynder at finde ud af, kan det her ødelægge tankmarkedet, eller hvad sker der? Fordi Kina er verdens største olieimportør. Det er jo faktisk sådan, at det er, når du sidder og tror på den der med, at de sejler ud af Mellemøsten, så er de til Europa, ikke? Nej, det gør de ikke. De sejler til Asien. Det er sådan, det er. Altså den der, vi skal lige opdatere hjernen, ikke? Og det er mange mennesker, de tror, at det stadigvæk gør det meget rundt. Men det gør det ikke. Så derfor er det jo, at hvis det går i udu derude, så bliver det ikke så godt, og det bliver altid godt for containerrederierne. Men altså nu skal vi jo lige finde ud af, hvad det bliver. Og formentlig, måske bliver han jo fremkommende. De siger, kan vi tale om nogle forbedringer? Så siger han, siger han. Mm. Det er, fordi han snakker lidt med sig selv, ikke? Men, Jeg fik den godt, Lav. Det er, okay. Bare, det er mandag morgen. Det er for tidligt på det der. Nej, men det er, hvad der rører sig. Og så vidt jeg forstod det med Black Friday'en, så er de jo straks omtalt i medierne, som om det var en vældig fest. Men altså, det jeg så var noget med, at omsætningen var op. Et af dem er, fordi der var op med 2,5%, og hvis inflationen er 8 eller 9 i USA, så er det jo ikke, fordi så er mængden jo gået ned. Mm. Så jeg ved ikke helt, om det var så fantastisk, men har du bedre tal end det? Nej, det synes jeg lyder fornuftigt. Jeg synes, vi har bare lige fået en telefon igennem nu til Jakob Petersen allerede fra Sydbank. Jakob, vi havde jo rigeligt på tallerkenen, vi skulle bekymre os om i forvejen. Og i løbet af weekenden, så får vi altså de her meldinger fra Kina, hvor der er store protester i en række større byer. Hvordan tolker du det her sådan rent finansielt? Hvor bekymret skal man være? Jamen, det her det er jo i og for sig noget, som godt hen over den næste periode, afhængig af, hvordan det udvikler sig, kan skabe ganske stor bekymring. Og der er ingen tvivl om, at Kina igennem den seneste periode har været meget belastet vækstmæssigt af de coronanedlukninger, der har været, og den nul-tolerance-politik, som man i princippet har. Den fungerede jo super godt i den første periode, men kombineret med, at de vacciner, som man indtil videre har brugt i Kina, ikke er særlig effektive, så er man altså i en situation, hvor det er svært bare at lukke landet op, fordi man simpelthen risikerer en voldsom, voldsom smittespredning, som sundhedsvæsenet slet ikke er gearet til. Så det er en kæmpe udfordring for at få styret i Kina. Og jeg synes jo også, at det her taler jo ind i en anden tendens også, der ikke kun er corona-relateret, men hvor man måske kan sige, at corona er et af symptomerne på det, der foregår i Kina. Nemlig den her større magt, som Xi Jinping han efterhånden har taget, og det at Kina sådan i en eller anden forstand er ved at lukke sig lidt om sig selv. Det her er befolkningens råb om forandringer i forhold til corona, men måske i bund og grund også i forhold til de andre politiske tendenser, der sker i Kina. Men hvad siger du til markedets reaktion? Jamen, altså, i dag er den jo relativt afdæmpet. Lige i øjeblikket, der ligger Hongkong-aktierne nede med 1,5% eller noget i den retning. Så i den forstand er det jo afdæmpet. Husk også, vi kommer altså ud af en november, hvor der er sådan, at de kinesiske aktier er stedet tocifret på forhåbninger om, at den her corona-nul-tolerance-politik bliver lempet. Så i den forstand er der jo ikke tale om nogen sådan investor-panik på nogen måde over det her. Jeg tror, det kan måske skyldes i højere grad, at stemningen i øjeblikket er optimistisk på markederne. Fordi det her det er for mig at se noget, som godt kan udvikle sig til noget, der ender rigtig ubehageligt. Altså, det er første gang i mange, mange, mange år, at vi på den her måde ser det kinesiske folk stille sig op mod styret. Og det er uden tvivl noget, som vi kommer til at dykke nærmere ned i de kommende dage. Også her i Millionærklubben og på Euroinvestor naturligvis. Hvad det egentlig er for kræfter, som er på spil, altså internt i Kina. Men lige nu så sidder vi og ser på olieprisen, på fragtraterne, der har været lidt skvulp på valutamarkedet også. Hvor vigtigt er det her, Jacob? Jamen, det er altså i den forstand, at det her det kan udvikle sig til at blive en krise for styret i Kina, hvis det fortsætter, hvis det eskalerer, jamen, så er det jo noget, der har meget, meget stor betydning. Fordi hvis det er sådan, at vi pludselig har et Kina, hvor der bliver uroligheder, som jo igen også vil være væksthæmmende, så står vi igen i en situation, hvor det kan være sværere for europæiske og amerikanske virksomheder at få de varer, som de normalt er vant til at få ud af Kina. Og det vil helt klart også være med til at lægge et tryk på en verdensøkonomi, som i forvejen ser ud til, måske jeg kan gå i bakgear, når vi kigger ind i 2023. Men hvis nu bare lige, nu har vi været i gang i 13 minutter på 14 minutter her på Københavns Fondsbørs. Og forløbig, så ser det ud som om, altså det er vel egentlig meget rationelt, altså det er de her store defensive aktier, sundhedssektoren, det er Novo, det er Demand, Bavarian, Ambu, Novozymes osv., det er dem, der trækker op. Og så over på den anden side, der har vi Rockwool og AP Møller, Danske Bank, altså, som falder lidt tilbage. Er det her så noget, vi vil komme til at se mere af? Altså, den der klassiske fortælling om, at det defensive danske aktiemarked, det kan faktisk komme til sin ret nu? Ja, det er jo vores hovedscenarie, når det er sådan, at vi kigger ind i 2023. De danske aktier har fået bøllebank i år, fordi det har været rentespøgelse, der har fået investorerne til i perioder at løbe skrigende væk. Og det danske aktiemarked var ved indgangen til året rigtig dyrt, og er stadigvæk i dag noget dyrere end en sammenlignelig, jeg ved ikke om der er nogen sammenlignelige marked, men i hvert fald andre markeder i Europa. Og det er de danske aktier jo en årsag, og det er fordi, der er noget defensiv kvalitet, og så er der noget generelt noget indtjeningskvalitet. Det her det er selskaber, som under et har relativt lav gæld, som er i nogle spændende og strategiske vækstprægede industrier, og som også er i hvert fald igennem en lang periode har vist sig som tilpasningsdygtige. Og det bliver et økonomisk miljø i 2023, hvor den her type aktier vil komme i kridthuset i forhold til hvad de har været i 2022. Mm. Og så, hvis vi bare lige zoomer ind på AP Møller, der er en historie ude nu på Finans, om at det netop er nu, at de store rederier, de skal ud og genforhandle deres store kontrakter med kunderne på et tidspunkt, hvor fragtraterne altså styrtdykker. Er det noget, man skal være bekymret for? Jamen altså, de anekdotiske historier, der kommer ud af fragtmarkedet i øjeblikket, de er bekymrende. Nu kan man sige, at Mærsk og andre rederier har jo brugt de sidste halvanden to år på at forhandle nogle rigtig gode aftaler med mange af kunderne. Altså kunderne kommer ud af en situation, hvor de har været topnervøse for dels prisen på det, de skulle have fragtet, men også om de overhovedet kunne få plads på containerskibene. Derfor så er der lavet nogle kontrakter på nogle relativt gode prisniveauer for Mærsk, og der er ingen tvivl om, at det er altså kontrakter, som stadigvæk løber noget tid, men i takt med, at de vil skulle genforhandles, så bliver det, så risikerer Mærsk og andre containerrederier, at industrien egentlig er tilbage til det punkt, den lå på inden corona, nemlig at der var der så ikke meget indtjening at hente på at sejle container fra A til B. Godt. Jakob, nu du er igennem, du slipper ikke helt for at tale om flyaktier. Jeg har bidt mærke i, at du er bredt citeret både i Danmark og Norge og Sverige, når det gælder skandinavisk luftfart. Vi har ikke aftalt det her, så det er okay, hvis du springer over. Jeg bemærkede bare lige, at SAS er røget ind i en ny arbejdskonflikt. Nu er det i Norge, det er kabinepersonale i Norge, som skulle have ulmet her i løbet af weekenden. Der er ingen, der lige ved, hvor den ender endnu. Men har du en hurtig kommentar til hvad der foregår? Ja, altså det her er jo i modsætning til meget af det andet, vi har oplevet. Altså pilotstrækken, den kom jo, fordi der var en overenskomst, der var udløbet. SAS har genforhandlet og egentlig fået mere effektive aftaler med en del medarbejdergrupper siden pilotstrækken her i sommer. Men vel at mærke i en situation, hvor overenskomsterne ikke var udløbet. Det vil sige, at man har ikke kunnet strække, men SAS har haft brug for lavere omkostninger, fordi man er i den her konkursbeskyttelsesproces. De norske kabineansatte, som man i øjeblikket er på vej i konflikt med, det er en medarbejdergruppe, hvor overenskomsten er udløbet, og hvor det er sådan, at man altså har tilladelse til som medarbejdergruppe at begynde en strejke, og det vil altså være rigtig, rigtig skidt for SAS. En nærlæsning af den lange og store aftale, som SAS har lavet med Apollo, altså den her kapitalfond, som er inde og låne SAS $700 millioner til at komme igennem den her konkursbeskyttelse, den viser altså, at en strejke er egentlig at sammenholde med en default. Det vil sige, at det er en af de ting, der gør, at Apollo kan trække sig fra hele aftalen, hvis det er sådan, at der bliver strejke. Så det er i princippet, at det liv eller død, det her. Om der kommer en strejke eller ej, men må det ikke også, der er et græn af hvad kan man sige, konduite og fingerspidsgefühl i Apollo, afhængig af hvor lang, hvor omfattende strejken den bliver, om der kommer sympatistrejker og den slags. Men i princippet, så er det her noget, som kan komme til at gøre ultimativt ondt på SAS, hvis det er sådan, at det kommer til en strejke. Altså, jeg skal bare lige forstå, altså kan Apollo, altså kan de vælge at trække sig, eller sker der det, at deres lån bliver konverteret til aktier, til egenkapital? Nej, det står direkte i aftalen, at strejke, det er at sammenhæng, eller det er at sammenligne med default. Altså, der er nogle forskellige ting, som kan udløse default. Det vil sige, at Apollo kan kræve pengene tilbage og kan egentlig opsige lånet og sige, at de her penge, dem har ikke længere til rådighed. Og en af dem, det er strejke. Og hvis det sker, er det så slut, siger du? Ja, det må man jo et eller andet sted formode. Altså man kan ikke lige stable en ny redningsplan på benene sådan fra den ene dag til den anden. Jeg kan ikke forestille mig, at det er et scenario, som man arbejder ud fra. Og mit bedste bud er også, at hvis det kommer til en eller anden strække, så vil den blive begrænset i omfang, simpelthen for at måske trykprøve Apollo i forhold til, om man vil drive SAS ud i en konkurs på det her. Der er heller ingen tvivl om, at Apollo står jo heller ikke til at gå fuldstændig fri, hvis det er sådan, at SAS lige her og nu bliver dømt konkurs. Så jeg tror ikke, der er nogen parter, der har interesse i det, men for Apollo er det jo også et fingerpeg om, hvor besværlig en medarbejdergruppe man egentlig køber sig ind i, når det er sådan, at man formentlig bliver store aktionærer her henover første halvår 23. Mm. Hvis det er sådan, at medarbejderne med den viden, at det her det reelt er noget, der kan drive selskabet i konkurs, næsten fra den ene dag til den anden, alligevel vælger at strække. Men lad os så sige, at de lander en eller anden aftale, altså at det lykkes for SAS at indgå et forlig. Det er jo en fagforening, som jeg kan forstå, har omkring 500 medlemmer. Og SAS er jo i gang med den her genopretningsplan, der hedder SAS Forward, hvor de skal finde 7,5 milliarder kroner. Godt nok de der svenske kroner, som ikke er lige så meget værd. Men alligevel, har vi noget indtryk af, hvad det kan betyde for den plan? Man kan sige, at det her er jo en af mange brækker, der skal falde på plads, hvor SAS er nødt til at skal have nogle indrømmelser, det vil sige højere produktivitet, lavere løn, på samme måde, som man i og for sig fik det med de piloter, som tog SAS ud i den her voldsomme strejke hen over sommeren. Så det er en af mange brækker, som skal falde på plads, og det er klart, at de andre medarbejdergrupper, de vil også kunne skele til, hvad foregår der her. Der vil være kabineansatte i Danmark og i Sverige, som i øjeblikket sidder og er ved at blive forhandlet ned i løn og op i effektivitet, selvom deres overenskomster ikke er udløbet, som også kommer til at skele til, hvad sker der i det her, som pejlemærke for, jamen, hvor er det, vi kan forvente, hvor store forringelser er det, vi kan forvente. Jakob Petersen, tak fordi du til gengæld var meget fleksibel og samarbejdsvillig, så vi røg fra, vi flår helt fra Kina til skandinavisk luftfart. Jeg kunne ikke dybe mig, nu du er igennem. Så, det er jo ikke problemet der. Tak for hjælpen. Ja, det var så let. Der er en god dag til jer. Tak lige måde. Hold da op, Lav. Ja. Så er den galt igen. Han er jo den eneste, der rigtig tager sig af det her. Nå, det er jo lidt interessant, fordi der er jo mange, der også har penge i klemme af firmaer, ikke? Og blandt andet Danske Bank var jo ude og rumstede, ja, det ved ikke, hvem de er, men... Nej, det var vel Norwegian, de var ude og rode rundt i, ikke? Men altså... Ja, de var rigtig store aktionærer i Norwegian i... Ja. Altså, hvad er det nu, det er stående 3-4 år siden, ikke? Det blev fuldstændig udraderet. Ja, men altså, det er jo lidt problematisk, det der, ikke? Fordi det... Altså, og det er også det, jeg mener også faktisk, at Jacob Pedersen har sagt det flere gange, at investorerne skal jo altså passe frygteligt på, fordi bare det der med, at en aktie koster 40 øre, så siger de, hvis den stiger til 50, så tjener 25%, ja, det er jo meget sjovt, men generelt set, så har det jo bare været down the drain, ikke? Så det er meget det eneste flyaktie, jeg godt kunne gå hen en dag og købe snart, det er faktisk Lufthansa. Som jo også har måttet få nye penge ind for, at de skulle, det var alt det der med, at de ikke måtte få statsstøtte, så skulle de lave en aktietegning, alt det der. Men når alt det her, når verden bliver god igen, så er det jo nok ham i Europa, som kommer til dem, fordi de andre også selv, de her lavprisselskaber, Ryanair, og der er en, der hedder Wizz Air og Easy, de har jo Easy for eksempel haft det temmelig dårligt, så det er altså ikke noget... jubelindustri, og så er Norwegian jo formentlig været nede så meget nede at vende, at han er nogenlunde på den rigtige vej opad. Ja, det er ikke noget, nej, men man skal altså ikke kunne penge i det der. Endnu et drama, og endnu en gang står SAS altså i en situation, hvor det er liv eller død, hvis vi bare lige citerer Jacob Petersen. Ja, man kan bare sige, at man skal jo bare se på det der, som altså, dels er der sådan noget trafikinformation, så det er jo struktureret det, han har dernede, og siger, lukker de i morgen, eller flyver de, skal jeg købe billet? Men det er jo rigtig nærmest det, du kan bruge det til, fordi som investor skal man bare holde fingrene væk. Og sige, ved du hvad, jeg gider ikke spille på rødt og sort i et spil, hvor sandsynligheden for, at det bliver rigtig godt, den er ret lille. Der bliver jo udlavet en kapitalforhøjelse på et tidspunkt, hvis de kommer ud af skoven. Og så bliver man jo helt, helt, helt udvandet. Så det er jo, det eneste aktionæren har at handle med, det er, at det har en betydning, at det er børsnoteret, så man kan udstille nogle nye aktier, men altså, der er jo ikke nogen, de er jo oppe af muren, så nej, bliv langt væk for det. Godt, lad os blive lidt ved der SAS. Nu skal vi lige have Joachim på banen her. Ja. Velkommen til. Tak. Nu kan vi lige trække vejret 2 sekunder. vi skal høre lidt mere om dit projekt Pluto, som er, som jeg forstår det, sådan en form for Robin Hood. Altså en gratis, siger jeg lige gåsøjne, en gratis handelsplatform, altså hvor man ikke betaler kurtage. Til gengæld så er der nogle andre omkostninger ved valutaveksling, for eksempel. Men du kommer jo til på et tidspunkt, når I bliver lanceret. Er det til sommer? Til sommer. Ja, næste sommer. Vi venter på Finanstilsynet, så hvis der er nogen, der lytter med, så må de gerne haste behandle vores sag derinde. Hermed opråb sendt videre til Østerbro i København. Men det bliver jo spændende. Du kommer jo til at leve af de her penny shares blandt andet, de er enormt populære blandt private investorer. Altså, Lav var inde på det der med, at man har ofte det her fænomen på markedet, altså hvis en aktie er faldet, så bliver den lige pludselig afregnet i øre i stedet for i kroner, og så tror alle folk, det er meget, meget billigt. Vil I gå ind og oplyse om sådan nogle ting? Altså, kommer I til at have sådan en rådgivningsfunktion, om ikke en aktieanalyse, men altså, hvor I går ind og kommer med noget indhold, som gør dine fremtidige kunder opmærksom på sådan noget her? Ja, altså det, jeg vil lige først og fremmest sige, at vores forretningsmodel er jo den samme som Saxo Banks og Nordnets forretningsmodel, med den undtagelse, at vi har fjernet quotation. Men alle de andre ting, man betaler Saxo og Nordnet for, vil man også betale os for. Eksempelvis valutaveksling og muligheden for at opgradere til et abonnement, hvor man så får nogle ekstra ydelser. Og hvad angår det her? Vi skal lige sige, at vores targetgruppe, det er jo ligesom den nye generation af investorer, typisk mellem 18 og 35 år, som vi jo ligesom ser driver rigtig meget af den her vækst på global plan. Typisk så har det været sådan, at den gennemsnitlige nye investor har været omkring 50 år, og nu ser man ligesom en international strømning, hvor gennemsnitsalderen er helt nede et sted lige under 30 år. Så med en ny generation af investorer mener vi også, der følger et behov for en ny generation af produkter. Og det er rigtigt, at det er en generation, specielt når vi snakker Gen Z, altså typisk mellem 18 og 25 år, så er det nogen, vi har set have en enorm høj risikovillighed de sidste 5-6 år. Og det er jo det sure med det søde. Det gode er, at de givetvis får en masse lærepenge, men det kan også være dyrt betalt nogle gange. Vi mener dog ikke, at vi skal ind og yde investeringsrådgivning. Vi har set et problem i, at folk i alt for høj grad bruger, lad os sige, Reddit til at identificere de nye meme-stocks og købe ind på det. Og når man har de her åbne online fora, så får du enormt biased informationsstrøm. Så vores take er i stedet for, at man kan lave en gruppe med sine venner og sin familie og dem, man reelt set stoler på. Og så har vi implementeret noget, der hedder Transparency by Design. Det vil sige, hvis man laver en gruppe med sine tre bedste venner, så kan man ikke skjule noget. Så deler man altså per default al information, så vi sikrer, at man ikke kun bliver eksponeret for, når ens venner har lavet en rigtig god handel. Mm. Så det er den måde, vi ligesom takler det her læringsaspekt på. Altså, så den kommer for social mediebygget ind over i platformen, eller hvordan skal man forstå det? Ja, præcis. Så man kan have en gruppe med sine venner, og når man så laver en handel, så vil den automatisk blive delt som en notifikation på ens venners telefoner, og så kan man ligesom have en kvalificeret diskussion omkring, hvad tænkte du, og hvorfor gjorde du det, og hvornår tager du profit, og hvor ligger din stop loss, og etc. Og så tror jeg, det er vigtigt, at de unge mennesker, nu kommer der lige en fordom for mig, at de lytter til sådan nogle, som Lav bare en gang imellem. Altså, fordi der var jo sådan en ekokammer, kunne man godt fornemme i 2020-2021, hvor det væltede ind med unge mennesker. De kunne ikke komme i byen, og der var ikke Champions League. De kunne ikke spille på noget. Der blev ikke brugt dumme penge på bar og så videre. Og så skulle man på aktiemarkedet, så skulle man have noget krypto, og så skulle man have noget Norwegian. Og, altså, der kørte bare de der historier rundt. Det var meget tydeligt at se. Tror du, at de stadigvæk er der ude? Det tror jeg helt sikkert. Altså jeg tror helt sikkert, der har været to komponenter af det, jeg vil kalde coronaboomet. Det ene, det er cyklisk. Og det er simpelthen, at når folk keder sig og ikke har andet at lave, så vil de begynde at investere, og så var det desuden mega gunstige markedsvilkår, efter at markedet ligesom bundet ud der, efter første bølge af lockdowns i Europa i hvert fald. Og så er der ligesom den strukturelle del. Og den strukturelle del, det er altså, at vi ser den her nye generation komme på aktiemarkedet. Og det er ikke fordi, at der var de her cykliske faktorer, det var ligesom en forstærkende faktor, men du har også bare set, at handelsplatformen er blevet meget bedre, meget billigere og meget mere brugervenlige. Plus, at du har en ung generation, som er blevet holdt uden for boligmarkedet, fordi det er blevet unaffordable, specielt i de store byer. Så du har altså den her unge generation af investorer, som også er opvokset i et negativt rentemiljø, som bare er ude og jage afkast. Så derfor tror jeg også, der er en meget strukturel faktor i den her store tilvækst af unge investorer. Mm. Hvad gør I noget specifikt for at få fat i den målgruppe? Jamen altså, vi har jo fulgt med i Alex Vanopslavs valgkamp, da det her TikTok virkede fremragende, så vi har hyret en 13-årig TikTok-manager, som står for vores medieindhold, og han gør det godt. Nu er vi lige ved at, vi har eksperimenteret lidt i USA, så nu er vi ligesom ved at vende snuden hjem og bygge det hele op omkring vores danske lancering her til sommer. Men man skal jo være, hvor de unge er, Jeg er jo ikke engang ung nok til at være den kategori længere. Nej, lad os lige få din historie. Hvor var du, 32? 32 år, uddannet kandpolit, altså økonom, som jeg kunne forstå mine medværter i dag også er. Ja, vi har sådan lidt ganske fornuftigt. Divers sammensætning i dagens panel. Ja. Og så, tre mænd, tre økonomer. Men ja, altså, vi bliver enige om, det er tre forskellige generationer. Det er det. Så på den måde, så går det lige. Men jeg synes egentlig også, at den kontekst, vi skal snakke om i dag, som jo også omhandler det her med aktiv versus passiv forvaltning, synes jeg, det er lidt sjovt at fortælle min egen historie. Så jeg var 16 år, og besluttet mig for. Jeg er opvokset i en meget, meget rød familie, sjovt nok. Og så har altid været lidt det sorte eller det blå får i den forstand. Og begyndte at holde børsen i ren trodsighed i 16-årsalderen. Og der fik jeg to staldtip. Det var Danske Bank, og det var SAS. Og det her er altså tilbage i 2006. Wow. Så der fik jeg mine ungdomsjobs, og så satte jeg simpelthen alle de to aktier og blev fuldstændig ryddet af banen. Mm. Så det gjorde lidt nas, men jeg synes ligesom også, det var det, der gjorde, at jeg fik smag for det, fordi der er ikke nogen bedre kur mod det ikke at forstå markederne, end at eje nogle aktier. Så jeg begyndte jo at læse årsregnskaber og begyndte sågar at sidde med og følge med i, du ved, rentemøderne i USA og Europa, som 16-årig jeg fattede ikke et hak. Men det er jo ligesom den værdi, der ligger i selv at forvalte sine penge, det er, som man lærte. Så på den korte bane blev jeg straffet rimelig brutalt, men på den lange bane fik jeg nogle lærepenge. Og det brugte jeg jo så til at læse økonomi på Københavns Universitet. Jeg blev trader i Danske Bank, og så brugte jeg 3 år på at handle commodities, derivater i Goldman Sachs i London. Så det er råvarer og finansielle instrumenter. Hvor lang tid var det i Goldman Sachs? 3 år. 3 år, og i Danske Bank? Knap 2. Ja. Og så fik du den idé til... Hvad blev du inspireret af til Pluto? Jamen, igen, kvæg min trods i natur, så valgte jeg ligesom at hive stikket i Goldman Sachs, lige efter jeg havde fået bonus. Det er ligesom den måde, sæsonerne kører på derovre. Og så drog jeg til Australien og havde sådan en lille kvartlivskrise, må det næsten være. Og så startede jeg min første virksomhed, blandt andet med Martin Thorborg, hvor vi lavede bestyrelsesrekruttering. Det hed Enbord, og gik sådan set fint, men det var bare ikke lige mit métier at være recruiter, fandt jeg ud af. Men jeg fik ligesom smag for iværksætteriet. Og så min gode partner Oscar og jeg, vi kiggede os omkring og tænkte, det her det var så i starten af 2021, og tænkte, fintech, det er det, vi interesserer os for, det er det, vi er gode til. Vi synes sådan set, vi er gode iværksættere, men det skal bare være noget, vi brænder for. Og så kunne man ligesom se, at i udlandet, Robinhood i USA har gjort rigtig mange ting rigtigt, også rigtig mange ting forkert, men der er ligesom kommet de her kortagefri investeringsplatforme i hele verden efterhånden, med undtagelse af Skandinavien, som sådan set ligger lidt som det, vi kalder et blue ocean. Og så tænkte vi, lad os gribe bolden og håbe, at vi er de første, der rammer markedet og ligesom kan lancere et produkt til den nye generation af investorer. Og det, som Robin Hood jo især slår sig op på, det er jo optioner, ja. Som jo altså bare for få år siden var blevet betragtet som noget altså virkelig eksotisk, meget kompliceret. Det er forbeholdt de helt store, meget avancerede investorer, hedgefonde, måske nogle pensionskasser, bruger det til noget meget sådan seriøs afdækning af nogle markedsudsving, du står og nikker. Men det er blevet brugt nu af Robin Hood og millioner af nye investorer i USA, så, altså som rent dyrket spekulation, rent casino. Er det den samme vej, I vil gå? Nej, jeg tror ikke, vi vil helt derud. Jeg tror, Robinhood, de har gjort et par ting forkert. For det første, så løj de om deres forretningsmodel. Og det er en rimelig dårlig udgangspunkt, når man er i et meget reguleret space, hvor det handler meget om tillid. Og den anden ting, det er jo så, at de har gamefaret det her helt vildt. Og optioner er jo ikke blevet mindre kompliceret rent matematisk, bare fordi det er blevet brugervenligt. Og jeg tror, der er relativt mange, der er imploderet her over de sidste 12 måneder af Robinhoods brugerbase. Og det ser man jo også, de bliver straffet for nu. De har været det, jeg vil kalde meget short-term greedy, hvor de måske burde have været lidt mere long-term greedy. Så vi vil ikke ud af den tangent. Hvad så? Altså, hvad er så den store edge for jer? Jamen, edgen er, at vi har lanceret et super, super brugervenligt produkt, hvor man kommer til at kunne handle aktier i fraktioner, så man kan investere 1.000 kroner i Mærsk, hvis det er det, man vil. Og så er det kortagefrit, det er socialt, og så prøver vi ligesom at gøre de finansielle markeder en lille smule mere sexet, end hvis man går ind på Bloomberg, CNBC og mange af de andre konventionelle kanaler, som jo ligesom snakker til det her meget professionelle segment. Jeg tror, der er behov for at tage det her ned i øjenhøjde, så selv nye investorer kan være med og synes, det er spændende, uden de føler sig fuldstændig intimideret. Mm. Og så ved du har nogle skarpe holdninger til det her med at være aktiv versus passiv. Hvad er sådan din overordnede holdning til den store debat? Ja, men jeg tror, det afhænger meget. Jeg synes ikke, der er noget entydigt svar, men jeg synes, det handler meget af, hvilke øjne man anskuer det med. Fordi hvis man er et ægtepar i 50'erne, der har en fin karriere og sådan set ikke interesserer sig for aktiemarkedet eller intentioner om at lære det, så er der ingen tvivl om, at passiv investering er det rigtige. altså passiv i den forstand, at man måske selv går ind på Nordnet og køber nogle ETF'er, eller for den sags skyld får en porteføljeforvalter til det. Men jeg synes, ligesom den her diskussion har taget udgangspunkt i det meget traditionelle segment, som typisk vil være i 50'erne, og når man kigger på ligesom den akademiske litteratur på området, efficient market theory, capital asset pricing modellen og så videre, som måske bliver lidt for nørdet, men så handler det jo udelukkende om, hvordan man maksimerer sit afkast. Og jeg tror, når man kigger på den unge generation, altså folk mellem 18 og 30 år, så er der nogle andre faktorer, som man ikke hidtil har taget i betragtning i den akademiske litteratur. Og der er et par ting. For det første, så er der det her med, at segmentet er meget yngre, og det betyder, at den unge generation meget gerne selv vil vælge, hvad de putter i munden. De vil selv vælge, hvilke tøjbrands de går i. De vil selv vælge, hvilke brands de støtter, og det skal være noget, de kan identificere sig med. Og det er jo netop derfor, mange af de her consumer-aktier ofte er elskede af retail-investorer. Det er fordi, de kan identificere sig med brandsene, som har nogle værdier, som de ligesom aligner med. Så det er den ene ting, og det er jo ikke noget, man får, hvis man går den passive vej. Og den anden ting, det er så det her med, at, at der også er et læringsaspekt. Altså hvis man gerne vil have lavet et køkken, så kan man hyre en tømrer, og det skal man nok få et flot køkken af, men man bliver ikke selv en bedre håndværker. Og det er lidt den samme, det er lidt det samme mindset, jeg godt kunne tænke mig, vi snakkede om i en aktiv porteføljeforvaltningskontekst. Fordi hvis du er ung, se mig selv som et eksempel. Så hvis jeg ikke havde købt de aktier i en tidlig alder, og givetvis fået nogle smæk, så havde jeg nok ikke haft den karriere, jeg har haft. Så for mig, der har det at lære noget om det, været ekstremt vigtigt. Ja, det er det, børn skal have tæsk. Det er jo det. Altså unge mennesker skal have tæsk. Det fik de jo ikke. Det er jo det. Jeg synes faktisk, nu kan Lav jo godt lige at ytre sig lidt politisk, så jeg har faktisk taget et lille politisk forslag med her i dag. Og jeg synes, at der her over de sidste 5 år har været en ret stor diskussion omkring det her med, at den unge generation måske tager for mange kviklån og er lidt uansvarlige rent finansielt. Og så har der ligesom været forslag på bordet omkring, at man skulle have mange flere finansielle, privatøkonomiske fag i skolerne. Og jeg tror, den allerbedste kur, det vil være at sige til hver person på 15 år, at nu får I 200 kroners budget, som I kan investere i aktier for, så tror jeg nok, ligesom mit eget eksempel, at de unge skulle begynde at sidde og udvælge aktier og læse regnskaber og interessere sig for mange af de her økonomiske forhold, i stedet for den lidt konventionelle tavletilgang. Man kan ikke få mange aktier for 200 kroner. Nej, det er jo det. Nej, det kan man jo så på plusset, fordi man kan købe dem i fraktioner. Ja, det er det. 500 kroner, 1000 kroner. Hvor meget ekstra er omkostningen, hvis man køber aktier på fraktioner? Der er ikke nogen ekstra omkostning. Det er ligesom, hvis man køber hele aktier for den sags skyld. Men I køber vel, I skal vel selv have aktierne på bøgerne, eller hvordan fungerer det? Nej, vi bruger en partner i USA til det. Altså der er en modpart derover. Ja, så vi bruger partnere, der er direkte linket ind til børserne, og som ligesom tager kagen, som er en aktie, og skærer den ud i mindre stykker, så man kan købe lige præcis den størrelse, man gerne vil. Så der er vel det, der hedder en modpartsrisiko. Altså hvis jeres partner ultimativt går ned, så er det ikke, altså man får ikke aktierne ind på, så det står i et depot, og så er der jo privat ejendomsret, det er beskyttet af grundloven. Det er dine aktier, uanset altså hvad der sker med Nordnet, eller Saxo, eller Danske Bank, hvad det nu kan være, så har man jo sine værdier stående hos en tredje part, altså som er tinglyst og så videre. Det er dækket af de samme vilkår. Altså det er noget, der er relativt nyt, skal lige sige, så regulatorerne de er stadig lidt ved at finde ud af, hvilket ben de skal stå på. Men for det første, så er der jo investorgarantiordningen i hele EU, som dækker op til 100.000 euros. Og når vi snakker på aktieniveau, så i USA, der er en lignende ordning, som også dækker fraktioner. Men det her med aktiv versus passiv, det er jo nogle gange noget, som bliver helt følelsesmæssigt. Altså folk bliver rasende nogle gange, når man fordi at det er jo sådan. Altså al forskning, al økonomisk forskning, der er utallige rapporter, bare begynd at google det, som viser, at aktive investorer, altså det er både små private og store professionelle, på sigt, så kan de ikke slå markedet. I hvert fald sådan i gennemsnit. Flertallet af investorerne kan ikke generere et bedre afkast end markedet, så hvorfor dog overhovedet prøve? Det er jo en sjov diskussion, ikke? Fordi hvis man mener, at markedet er efficiente, så burde man også spørge, hvorfor er de efficiente? Og det er jo fordi, der netop er nogen, der ligger og laver den her arbitrage. Så der vil altid per definition i et efficient marked være nogen, der tjener penge på de imperfektioner, der måtte være. Spørgsmålet er så, om det er dig og mig og de andre små retail-investorer. Og det tror jeg ikke nødvendigvis, det er. Og jeg synes, det er lidt interessant, fordi man snakker om det her med, det er umuligt at slå markedet, og en af årsagerne er, at hvis du kigger på S&P 500 for eksempel, så er det typisk top 3% af aktierne, der genererer de største afkast. Så det vil sige, at hvis du køber gennemsnittet af indekset, jamen så vil du altid ramme de der 3% af aktierne, som driver det højeste afkast. Men hvis man har en anden risikoprofil og aktivt prøver at pikke dem, så er det en meget mere risikabel strategi, men hvis du rammer den, så rammer du den også bedre, fordi du har en mindre spredning. Mm. Så det er jo en sandhed med modifikationer, og jeg tror, den store... Altså ETF'en var jo ligesom det, der lagde fundamentet for den meget passive skole, fordi investeringsomkostningerne kom ned på et niveau, som gjorde, at alle kunne være med. Og det er jo lidt det samme, vi ser på den aktive del nu, at for 10 år siden, der kostede det jo fandme $20, 25-30 dollar at handle en amerikansk aktie via din netbank, så aktiv forvaltning gav ikke nogen mening for hverken dig selv som privatinvestor eller for en porteføljeforvalter for den sags skyld, fordi de tager også 2% typisk. Mm. Men når man ligesom ser omkostningerne konvergere, så er det et spørgsmål, der er relevant at tage op på ny, specielt hvis man så gør det i en kontekst af den nye generation af investorer, som også har det her læringsperspektiv. Og det var jo Nobelprisøkonomen, så vidt jeg husker min politid, Eugene Farmer, som lancerede det her begreb med efficiente markeder. Det er altså efficiente, det er ikke effektive. Og den korte forklaring på det er, at på et hvert givet tidspunkt på markedet, hvis du har en aktie, whatever det nu er, så er kursen, den har indregnet al tilgængelig information. Så der er ikke mere, du kan gøre. Du kan ikke hente noget. Løbet er kørt lige så snart, du sætter sig ned foran handelsterminalen. Så du skal godt bare købe en ETF og slappe af. Lav. Jamen, det er meget morsomt, at mennesket har kunnet få en Nobelpris på det. Det er jo nonsens. Det er en skandale. Fordi pointen er jo... En skandale? Jamen, det er det. Fordi det giver jo sig selv, at hvis det der, det ved vi godt, og man kan ikke slå gennemsnittet. Det vil sige, alle mennesker er gennemsnittet lige kloge. Det er de jo ikke. Der er jo nogen, der er klogere end andre. Men det kan man ikke gå rundt og sige til folk. Det er jo det samme, der sker her, at man sidder og siger, at det er gennemsnittet, så kan du ikke gøre det bedre, så du skal bare købe det der. Nej, du skal da prøve på at blive bedre. Det er jo hele menneskets ade. Det er jo vores livsgrundlag. Det er derfor, vi står op om morgenen. Det er derfor, vi kan holde ud og leve. Ellers skulle vi begå selvmord. Fordi jeg er jo lige så dum som naboen. Og naboen er jo per definition dum. Ikke? Altså, hvor mange mennesker elsker deres naboer? Det er der måske nogen, der gør, men det er meget få. Men hvad hedder det? At så ender vi i den her situation, så går man bagefter til et produkt og sælger det. Og nu er vi i den situation. Over halvdelen af verdens aktier er ejet via ren indeksplacering, hvor det er fuldstændig passivt, det gør. Og derfor er det selvfølgelig også, og det er det, der er spændende, som vi kommer ind i til næste store krak, når det kommer. Det bliver jo præcis der, fordi der er så mange, der nu har pløjet deres penge ned efter den der drejebog. Og så siger de, at jeg har jo ikke noget ansvar, jeg har bare gjort det som gennemsnit. Det sidder de og siger hver gang, og de siger, at jeg er i forhold til benchmark, jeg ligger 0,2 over eller 0,2 under, bla bla bla. Og så den dag, det hele lortet ramler sammen, hvem skal så købe alt det der? Men det er der ikke nogen, der kan, fordi de ligger der alle sammen. Så bliver det Persson og jeg, der står ude i periferien, som er nogle originaler, der har købt nogle mærkelige aktier, som ingen vil have. Så er det også, der kommer til at tjene kassen, og så kommer de og siger, hold kæft, alle mine Apple og Microsoft og det hele, det styrter i grus og Novo, og jeg ved ikke hvad. Hvem skal... Nej, jeg vil gerne købe nogle tankeaktier. Svendsen, hvor meget kan jeg købe en tankeaktie? Jeg køber nogle tormaktier, jeg byder 400. Den kan sikkert stige meget, meget mere. Dem har vi ikke nogen af. Og alt muligt andet åndssvagt, som jeg så har. Og så vil jeg sætte mig ned og sige, ja, okay, måske 450. Måske 450. Kan du være, du køber nogen? Nå, altså, problemet er jo det, at du har malet dig ind i en fortælling, og når alle gør det, så ender det jo galt. Det er en ren lemming-effekt, og man har en dag Nobelpris for det. Det er helt også rent videnskabsteoretisk, er det nonsens. Mm. Og hvis jeg lige må supplere der, så synes jeg, ligesom fundamentet omkring efficient market theory der tilbage i 50'erne, er det jo efterhånden, de teorier kom ud, og det teoretiske framework blev meget veludviklet. Så man jo også siden vist, at der er masser af sådan systematiske biases, som mennesker bare har. Og en af de største, det er jo det her med, at vi herder. Altså, så bliver blockchain pludselig mega hot, og så er det ved alle den vej, ikke? Og så altså, kigger de måske... Flokadfærd, og det betyder, at markedet har det med at overshoote på den korte bane. Og det er også vist utallige gange. Så når kriserne kommer, så bliver de typisk en lille smule for dybe i forhold til, hvad fundamentalerne retfærdiggør, og vice versa. Der er faktisk en anden meget, meget interessant parallel, det er jo den, som jeg jo så vil markedsføre, og så kan I jo sige, nu er du lige så dum som de andre, men det er, at man må jo konkludere, at pengepolitik er umulig. Det var jo egentlig det, som monetarismen og så videre, det der, og superliberalistøkonomerne, som jo kom Hayek og fremad, allerede fra begyndelsen af 50'erne, men de skulle jo ligge længe i ovnen, før han fik en Nobelpris, vist fik han jo også. Men hvad hedder det, han nåede det, inden han døde. Men hvad hedder det, pointen er jo den, at i virkeligheden er pengepolitik jo, hvis du tror på, hvad der foregår, det er jo manipulation. Det vil sige, det er noget, som per definition er selvdestruktivt, selv absorberende, og dermed så burde den overhovedet ikke have pengepolitik. Og ikke desto mindre, så står vi og kæfter op i tid og utid om, at nu har de sat renten op med en kvart, og nu har de sat ned med det, og Paul er bekymret, og skal han gå frem med små skridt eller store skridt, og alt det der. Bøh. Altså, det er jo det, der er problemet, at du er i en situation, hvor du bruger, at politik er manipulation, det er pengepolitik jo også. Ja. Ellers vil du ikke gøre det. Jeg tror, det lige kommer ud af en tangent her. Vi taler om renter og alt det der, og vækstaktier og hurra, yes, det er jo, fordi det er prisen på kredit, så det skal vi jo lige have med. Ja. Den bliver dog sat centralt stadigvæk. Det her med at slå markedet, der er nemlig en lytter, der er inde på det samme her, som skriver, det er Hans Revsbæk, som siger, jeg er egentlig godt tilfreds med mit afkast. Jeg har tjent penge, så jeg er da ligeglad med, om jeg har slået markedet eller ej. Er du glad, Lav? Hvis verdens aktier er steget med 20%, og du har lavet et afkast på 10%, anerkender du så ikke, at det har været dårligt? Jamen, det er der, hvor jeg også har et forhold. Det er det, at det er risiko, og jeg vil vælge, hvad jeg tjener på, og jeg vil vælge, hvad jeg taber på. Hvis jeg går ind i den evige fortabelse, så er det jo fordi, det var noget, jeg troede på, som viste at være forkert. Det er mit valg. Mm. Men hvis jeg gør det, fordi jeg er fuldt efter alle de andre, så er jeg idiot. Og det er det, der er problemet her, at det er follow the crowd, altså følge med alle de andre. Og derfor er det, når jeg jo ikke har haft nogen fornøjelse af alt det der IT-boom osv., når det sker, og det udvikler sig ligesom IT, med bitcoins og alt det der, så sidder jeg jo bare og siger, at verden er jo drevet af idioter. Og så sidder jeg bare og venter på, at det brasser sammen med et enormt brag, og jo længere tid det tager, jo større bliver braget, og det er det, vi er i gang med at opleve lidt nu, måske rigtig nu, omkring kryptoer, ikke? Men det er jo det samme her, og derfor er det, når USA's aktiemarked er kommet op på 60% i børsværdi af alt. Altså det burde jo ud fra al sund fornuft, BNP og hvad man kan sidde og regne ud, ikke være over 40, det skulle sandsynligvis være mellem 35 og 40% i vægt. Det vil sige, det ligger helt derop. Så er alt det andet alt for billigt, eller bare om grov, hvis du kun ser USA mod resten af verden, og USA er alt for dyrt. Og så hvad så er det alt for dyrt dog? Ja, gæt tre gange. Det er jo alt det her IT, for det er det, der fylder hele skidtet. Ikke? Altså, men det er sådan, det sker, og hvis det stiger yderligere, og Microsoft, og vi får et rebound i IT, så vil jeg være bagud i forhold til det. Og så vil jeg sige, hold kæft, de er jo ikke rigtig kloge. Det eneste, jeg er bange for på det punkt, det er jo, at der kommer så stor en sten ned i vandet, når det styrter i grus, at det skyller mig væk som en anden tsunami. Mm. Det er det, jeg frygter. Det er den kollektive markedsmekanik, fordi de bliver ruineret, men ellers er jeg jo sådan set tilfreds. Og derfor er det, jeg står ikke her over hurra, fordi der er nogle mennesker, der bliver ruineret på bitcoins og alt andet, der styrter i grus. Men jeg sidder og siger, at det er din egen skyld, og se at komme væk fra det lort i en tid. Og det er samme, jeg siger IT. Kom væk fra det lort i tiden. Det er ikke faldet. Det er ikke nulværd, men det er ikke faldet nok endnu. Mm. Og det er det, der er din opgave. Og så må du sidde og vælge. Jeg tror på Elon Musk og alle de andre der folkeforfører. Så hopper jeg på dem. Det er fint, så gør du bare det. Men du må da bare lade være at græde den dag, at du skal... Du peger meget på mig, altså. Du står herover, det er mig, der tror på IT. Når Elon Musk har... Jeg har også prøvet at forklare Lav, at IT er en ting. Altså, han bruger sin fintech-virksomhed, han står med sin Apple-telefon og hans laptop. Jamen, det sjove er jo faktisk, jeg vil jo skrive... Lige 2 sekunder. Nå, skrive lige, hvis I lige måtte gøre det færdigt. Et lille artikel om det, nu kommer der en om GN i dag, jeg har skrevet, men om, at rigtige aktier faktisk er mangler. Det er det, rigtig aktie. Men der er masser af ubegribelige mængder af L-O, og så kan I selv tage de sidste 2 bogstaver. Joachim, kan du ikke lige prøve at overvise Lav om, at IT er en ting, det findes, jo. Det er også rigtigt. Det men nu kommer der jo rigtig ild i den her debat, for der er vi jo rygende uenige, mig og Lav, så det er jo perfekt. Ja. Jeg er en af dem, der havde en masse cash stående på sidelinjen og har købt massivt ind her i løbet af de sidste 3 måneder i amerikanske tech-aktier, som begynder at være billigere end de traditionelle value-aktier, hvis du begynder at kigge på... Jeg skal lige spørge dig, når vi siger tech-aktier, hvor er vi henne i det segment? Fordi der er jo alle dem, der ikke tjener penge, og så er der dem, der tjener rigtig mange penge. Pr- primært dem, der tjener penge. Okay. Ja. Så det er for eksempel? Ja, men det har været Netflix, det har været Google, eller Alphabet, som de hedder. Det har været Meta, selvom de er en lille smule udfordret. Det har været Tesla også. Det er de gode gamle fange. Ja, det er det. De er jo blevet en del billigere. Jeg var så heldig ikke at have hånden inde i bålet, da det ligesom for alvor gik til sig. Men jeg synes, det er lidt interessant at se de traditionelle value-aktier, som McDonald's, som Colgate, som alle de her Pepsi, ligger på en price-earnings på, lad os sige, 30 mellem 30 og 35. Og nu kan du altså købe nogle af de her tech-aktier, som stadig vækster, er hamrende profitable og har alt for mange ansatte i forhold til, hvad de burde, til en multiple ned omkring 20-25 på price-earnings. Ikke? Så det kommer an på, hvilke øjne man ser det med. Altså de her mastodonter, de tjener jo styrtende med penge, så at sige, at det er et fatamorgana, kan jeg måske ikke helt købe ind i. Men når de tjener styrtende med penge nu, er det ikke et spørgsmål om, at det er fordi deres vækst er aftagende? Altså, de er jo gået fra at være vækstaktier til at være nærmest value-aktier. Nu begynder de at tale om udbytte og aktietilbagekøb, og hvad ved jeg. Så er der vel en grund til, at de er blevet billige. Ikke ensbetydende med, at de dermed vil stige, hvis du kan følge mit modargument. Helt sikkert, helt sikkert. Og det er jo også derfor, at mange af dem har fået pryl. Jeg vil dog mene, at der er masser af vækst tilbage i de fleste af dem, og hvis der ikke er vækst tilbage i dem, så er der en meget bedre margin forude, fordi det, du har set i Meta, for eksempel, jeg mener, de var op at være 60.000 ansatte, og nu er de vist fyret 15.000, give and take. Der er så meget profitabilitet, de kan squeeze den citron så meget mere, end de har gjort allerede. Twitter, de var jo 10.000, og nu fik jeg visket øret, at de var nede på omkring 500, fordi at enten er de alle sammen blevet fyret, eller også har de taget deres tøj og gået. Ikke? Og to be honest, så tror jeg godt, man kan drive Twitter, hvis man bare vil malte koen med 500 ansatte. Så det fortæller ligesom noget om, at tech har været sådan the holy grail, og man har bare ansat, fordi man fremskrev væksten i al uendelighed. Og nu kommer der et fokus på profitabilitet, og det tror jeg er særdeles sundt. Så jeg tror, der er virkelig stor upside i mange af de her tech-virksomheder, som altså har profitabilitet inden for rækkevidde. Mm. Men bare lige for at vende tilbage til den der med aktiv-passiv. Ja. Når nu du selv startede din karriere som investor med at få nogle ordentligt drag over nakken, er du ikke bange for, at du kommer til at facilitere, at unge mennesker på 14, 15, 16 år nu får samme kedelige oplevelse som dig? Det er der jo altid en risiko for. Jeg tror netop, en af de store learnings, det er jo at lære at tage risiko og være komfortabel med at tage risiko. Så det skal man selvfølgelig ikke være blind omkring, at der er en risiko for, at man taber pengene, og så skal man selvfølgelig kun investere de penge, man kan tåle at tabe. Men jeg tror til gengæld, at hvis man ligesom lærer alt det her med at tage risiko og allokere sine finansielle midler ind i nogle gode aktiver, så er det også noget, du kan bruge på boligmarkedet. Det er noget, du givetvis kan bruge til at starte en virksomhed, og det er noget, der virkelig, virkelig kan bringe dig fremad som menneske. Men altså, lektien, vi havde fra den tidligere IT-boble, altså dotcom-boblen tilbage i slut 90'erne, starten af 00'erne, det var jo også, at det tog årevis. Helt sikkert. Du er komfortabel med at have, du har købt helt fang, næsten. Plus, jeg har købt mere end fang. Ja, fang plus, som det hedder, det udvidede fang. Ja. Så du er ikke altså bange for, at du kommer til at sidde inde i flere år med det der lav kalder LORT? Jo, det er der en risiko for, den anerkender jeg jo selvfølgelig. Men jeg har en høj risikoprofil, og jeg tror, at risk-rewarden, altså sådan, hvis det går galt, så tror jeg ikke, de falder så meget mere, men hvis det går godt, så skal de givetvis op omkring der, hvor de var før det faldt. Ikke? Mm. Så det synes jeg er en meget, meget attraktiv scenarie at kigge ind i. Og så synes jeg også, en anden ting, jeg lige vil sige omkring teknologi rent generelt, når du nu selv bringer IT-boblen op, så man jo ligesom tilbage i slut 90'erne, at alt med .com til sidst gik fuldstændig amok og blev handlet. Om de så reelt førte en internetforretning, det kunne folk ikke rigtig gennemskue. Så faldt det sammen med et brag i 01. Og nu så vi jo under corona, at det var faktisk der, hvor IT-adoptionen for alvor blev accelereret, specielt i forhold til e-commerce. Det er altså 20 år senere, godt og vel. Jeg tror, det er noget, man ser omkring teknologier generelt. Blockchain kunne man nævne det samme. Der havde du en kæmpe, kæmpe hype, og nu begynder nogle af de brødne kar ligesom at forsvinde, og så tror jeg, om 15 år, vi kigger ind i en fremtid, som, hvor rigtig meget af den infrastruktur, vi bygger, både nettet og den finansielle infrastruktur, er drevet af blockchain. Og lidt sjovt, nu er Pyrus jo meget op lige for tiden, og jeg kan huske, at altså, det var Nissen Pyrus. Nu er vi jo snart i december, så det må være på tide at bringe ham op. Ja. Jeg kan huske, da jeg i 1997 så Pyrus, og Bertramsen fik det, han kaldt en computerhjelm. Altså det var metaverset, som jeg så for første gang, hvor han tager en brille på, og så er han i det her metavers. Det er altså tilbage i 1997. Så når man hører med ny teknologi, har man en tendens til at hype det og tro, at det her det kommer til at ske i morgen. Og jeg tror, det kommer til at ske, men det går altid 20 år langsommere, før sådan, den gængse forbruger adopterer de her teknologier. Og det synes jeg egentlig er ret konsistent, og det er noget, jeg har som en del af min investeringstese, at jeg vil ikke købe ind, når noget bliver hypet. Jeg vil hellere købe ind i det, hvis jeg tror på teknologien, når det er helt smadret. Mm. Må jeg lige spørge dig, nu vender jeg lige tilbage til det Pluto-projekt. Det er jo det, som vi også skal høre noget om her jo. Men altså, er det, at man kan handle aktier på sin mobiltelefon, og at det er i dele, og sådan, så man kan være med for 100 kroner? Altså, eller hvor var ligesom det store? Altså, er det Nordnet og Saxo Bank i mobiludgave? Eller hvad er det egentlig? Ja, man kan jo også handle fra sin mobil på både Nordnet og Saxo. Ja, det er jo i sig selv ikke en differentiator, afhængig af, hvor fede fingre man har. Ja, ja. Det er fede fingre, det er vi indtil til. Du har sgu da selv sådan en smarttelefon. Jamen, jeg får sådan en meddelelse om, nu har du brugt 35% mere datatid på din telefon. Det er, fordi jeg har fået en opdatering. Jeg bruger det aldrig. Nej, men så vil jeg hellere spørge Joachim, fordi der er mange lytter, der spørger sådan helt præcist, hvor det er, I tjener pengene. Yes, så der er to betalingsstrømme. Det ene det er, at når man handler, hvis du kigger på de konventionelle handelsplatforme i dag, som vi alle sammen kender, så er der to store betalingsstrømme. Det ene det er kurtage. Den har vi scrappet og sagt, den sætter vi til 0. Og den anden ting, det er så valutaveksling. Så hvis du køber en aktie alle steder, så handles den i dollar på den amerikanske børs, så et eller andet sted, der sker der en valutakonvertering. Og den betalingsstrøm har vi stadig holdt fast ved. Så det er den primære betalingsstrøm, det er altså, når man handler ikke danske aktier, så veksler vi pengene, og der lægger vi så 0,5% oven på interbank valutakursen, som er referencepunktet. Og altså, det koster 0,5% i valutaomveksling? Ja. Wow. Det er dog noget. Men til gengæld, så kan man investere for 100 kroner, og så betaler man jo 50 øre, ikke? Man kan sige, det vi gerne vil gøre, det er ligesom at give alle adgang til de finansielle markeder. Og i dag, hvis du vælger en af de konventionelle platforme, så skal du bare have, lad os sige, 15.000 kroner plus, før det overhovedet giver mening, ellers så bliver du spist af minimumskortager. Hvad med data fra jeres kunder, altså hele det der orderflow, dybden osv.? Sælger I det til tredjeparter? Nej, det må man ikke i EU. Det må man ikke. I EU er man underlagt MiFID 2, som det bliver meget hurtigt kedeligt at snakke om regulering, men nej, det må man ikke i EU. Så vil det være sådan, at man for eksempel ville kunne købe en helt almindelig aktie, som ligger i Novo Nordisk, i Danmark, i danske kroner, gratis? Ja. Eller er der abonnement? Eller... Ja, så kommer der så et abonnement, hvis man vil have nogle ekstra services. Nu er vi jo først live til sommer, så vi sidder stadig lidt og modellere. Men en af de ting, vi også gerne vil, det er at have en abonnementsordning, hvor man for eksempel kan få aktiesparekonto og overveje vi at gøre en del af det, ligesom lægge det bag en betalingsmur, og så vil der også være andre privilegier som live data. Hvad så, Lav? Hvad siger du? Er du fristet? Nej, nu er jeg jo simpelthen, nu er jeg så gammel og konservativ større, at jeg mener jo, at som jeg siger nogle gange, som min kone siger, rocker også mennesker, så siger jeg, ja, banker også mennesker. Og det, altså, jeg kan godt lide en konservativ bank. Altså, fordi når man, altså, alt kommer til alt, så er jeg jo interesseret i, at hvis der kommer en ordentlig krise, at så den bank, Finanstilsynet har gjort sit arbejde, og hvad det er 1.000 ansatte, og hvad det er derinde, sådan så de ikke går på røven. Det er jo sådan set det, der er det vigtigste. Jeg kan godt betale, jeg betaler jo sådan 0,25% i kortage stadigvæk, og sådan noget. Altså alt det der, det er jeg lige glad med. Det kan jeg godt leve med, men jeg vil jo have, at banken overlever. Det der er for mig det vigtigste. Og derfor kører jeg ikke ind i sådan et eller andet mærkeligt selskab, som har en hjemmeside, og så dagen efter, hvor de er henne af, men det ligger i forsvundet i kryptoland. Altså det der er mit... indgangsvinkel til det. Derfor er det også så sent som dit butik der. Den skal altså have et godt stempel fra Finanstilsynet for, at jeg synes, at det er jo det, vi kan bruge Finanstilsynet til. Mm. Det er jo det der, man så siger, at jeg har et ordentligt stempel osv., og hvis du har 2 millioner kroner i indkapital tilbage, eller du siger, du har haft 7, ikke? Og du har brændt nogle penge af, hvad bygget op, og så har jeg 1 milliard i balance, og det hele forsvinder væk, så hvor er mine penge så hen? Det er jo, altså det er sådan set min store anke. Det er ikke alt det der med at købe til ingen penge, altså det gør ikke noget. Og det skal lige siges, at det der helt tunge stempel fra Finanstilsynet, det er vi i gang med, og det har vi snart brugt et år på. Så de er og godt eksisterer enormt. Jo ikke endnu. Vi er ikke live endnu, nej. Vi venter netop på Finanstilsynet. Hvad med sådan noget som automatisk indberetning til skat? Er det noget, man kan forvente også, eller skal man selv ikke rode med det? Skal man, når man er fondsmægler i Danmark. Okay, så I klarer alt det praktiske på den måde der? Vi når faktisk ikke så meget mere i dag, men... Det var en fornøjelse at have besøg af dig, Joachim, og held og lykke med Pluto. Tak. Jeg forventer, at vi hører fra dig igen, når I er i luften en gang til sommer. Lav, sidste 10 sekunder her. 9,5%, men det er, altså, der er ro over feltet. Det er ikke stor ballade. Det er ingen katastrofer. Nej, ikke endnu. Vi har overlevet et kinesisk sammenbrud. Spændende, spændende at følge med i SAS i hvert fald i dag. Jeg er tilbage med mere Millionærklubben igen i morgen. Tusind tak, fordi I lyttede med. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.